صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله آج 1430 سنہ ہجری کی چوتھی ربیع النور شریف کی بہاریں نصیب ہو رہی ہیں. اور اس سلسلے میں آج ہمارے خصوصی سائے بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے، ساتھ ہی دیگر مجالس کے سائے بھائیوں کی بھی شمولیت ہے. ان سب میں مظلوم ترین سائے بھائی یہ ہمارے نابینا سائے بھائی ہیں. آپ سب خوشی سے اچھل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، بےچارے افسردہ بیٹھے ہوئے، واقعی دل بڑا رو رہا ہے کہ اندر گزر کیا رہی ہوگی، کہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ مناظر ہم نہیں دیکھ سکتے. اچھا دوسری پوزیشن پھر یہ گونگے بہرے صاحب ہے ڈیف، یہ بھی بےچارے ظاہر معاشرے کا ایک بہت ہی اچلا ہوا طبقہ ہے، لیکن چلو یہ آنکھوں کی نعمت سے مالا مال ہے، کم از کم دیکھ تو لیتا ہے. باقی اور اسلائی بھائی بھی ہیں، تو جو اور اسلائی بھائی ہیں جیسے کہ میں بھی بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بنے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قوت گویائی، قوت سماعت اور قوت بصارت سے محروم نہیں کیا. خیر اگر یہ صبر کریں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. جس کو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. بے صبری نہ کریں، کہ بے صبری جو ہے نا یہ اگر نوحے کی صورت اختیار کر لے، واویلا میں تبدیل ہو جائے، تو پھر صبر کا اجر تو کیا وہ مصیبت کا اجر بھی ضائع ہو سکتا ہے. تو اس لیے صبر کیجیے. کیمیا سعادت میں بھی ہے، احیاء العلوم میں بھی ہے، فوت القلوب میں بھی یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے ایک جنازے کو دیکھا جس کے ساتھ تین مرد اور ایک عورت تھی. وہ چاروں کندھے دے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے، تو اس بزرگ کو بڑا تعجب ہوا. تو معلومات کی کہ آخر کوئی عزیز رشتہ دار پڑوسی وغیرہ کیوں نہیں ہے. تو وہ عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میت جو میرا بیٹا ہے، اور یہ چونکہ مخنث تھا تو اس لیے اس کو حقیر جانتے تھے ہمارے رشتہ دار اور پڑوسی وغیرہ. کسی نے اس کی حاجت محسوس نہیں کی کہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے. تو بزرگ فرماتے مجھے بڑا ترس آیا, میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ جنازے کا پایا مجھے دے تو میں اٹھاؤں گا اس کو. چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا, جنازے کی نماز ادا کی اور اس کی تدفین کی. پھر میں گھر آیا اور گھر میں سے جو کچھ میری ایک کو توفیق ملی سامان وغیرہ گھر سے اٹھایا اور اس دکھیاری خاتون کے گھر چھوڑ آیا. رات جب میں سویا تو میں نے ایک خوش پوش اچھے لباس والا خوشبودار شخص دیکھا خواب میں, تو بڑا خوش تھا وہ اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو کہا کہ آج جس جنازے کو تم نے اٹھایا تھا نا میں وہی ہوں, میں وہی. تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا, قبروں میں کیا سلوک کیا گیا؟ کہنے لگا کہ چونکہ میں مقنص تھا تو لوگ مجھے بہت حقیر جانتے تھے اور مجھ سے نفرت کرتے تھے, مجھے نو لفٹ کرتے تھے, مجھے اہمیت نہیں دیتے تھے, میری بات نہیں سنتے تھے, مجھے دھتکارتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر بڑا رحم آیا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. تو دیکھا دکھیاروں کی آخرت میں چاندی ہے. ٹھکرائے کوئی دلکار کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی, ٹھکرائے کوئی دلکار کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی, سلطان مدینہ لیجے خبر ہو آپ کے خدمت گاروں میں, سلطان مدینہ لیجے خبر ہو آپ کے خدمت گاروں میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال اے میرے دکھیارے سائے بھائیوں, مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے اور مجھے ہمدردی کے بولو پر بھی انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. میرا جی واقعی چاہتا کہ میں رو اور رو رو کر اپنی ہمدردی کا آپ کے سامنے اظہار کروں, مجھے اتنا آپ سے ہمدردی اور محبت پیدا ہو رہی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے عام اسلام بھائی اس اشارے کو نہیں سمجھتے ہوں گے, وہ اس اشارے کو دیکھتے ہوں گے وکٹری. یہ سیاسی اشارہ ہے, یہ وی بناتے وکٹری. اور ہمارے یہ خصوصی اسلامی بھائی جو گونگے دے رہے ہوتے ان کو اگر یہ اشارہ کیا جائے تو یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے. یہ اس اشارے کے معنی محبت. تو میں نے ان سے ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا کہ تم لوگ بالکل اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو, تم سے بھی محبت کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. اگر تمہاری آخرت عزیز نہ ہوتی تو تمہیں یہاں جمع نہ کیا جاتا. اور ہمارا حقیقی ہمدرد وہی ہے کہ جو ہماری آخرت کی بہتری چاہے, ورنہ دنیا تو سکھ دکھ میں کٹی جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج الحمدللہ ان دکھیاروں کا اور بے قراروں کا مدنی مذاکرہ اور ساتھ میں مختلف مجالس کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ جمع ہے. آپ مجھ سے سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے. اگر بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے۔ مجھے آئے بائیں شائع کرتے ہوئے اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ یا سیدی، یہ خصوصی اسلامی بھائیوں سے کیا مراد ہے اور اس مجلس خصوصی اسلامی بھائی کا قیام کیوں کیا گیا؟ یہ خصوصی اسلامی بھائیوں سے مراد ہماری یعنی دعوت اسلامی کی اصطلاح میں گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ہیں، ان کو خصوصی اسلامی بھائی، ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہ تم گھبراؤ مت اور احساس محرومی کا شکار مت بنو، تم ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، ہم عمومی تم خصوصی، تم وی آئی پی ہم عوام، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو مسلمان کی دل جوئی کرنا بھی کار سوار تو ہے، تو خصوصی نا ایک طرح سے تو خصوصی واسی ہے نا، کہ ان کا بعض جسمانی نعمتوں سے محروم ہونا یہ ان کی خصوصیت ہے، تو ان مانو اگر یہ خصوصی ہوئے۔ اس مجلس کے قیام کا مقصد آپ کے سامنے ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کو بھی مدینہ مدینہ کروایا جائے، ان کو بھی گویا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا جام پلایا جائے، ان کو بھی نمازی بنایا جائے، سنتوں کا عادی بنایا جائے۔ تو دعوت اسلامی کی اس مجلس کا قیام کا بھی سوال کیا گیا نا، سوال کیا گیا، یہ ویسے 5 نومبر 2003 سنے عیسوی میں قائم کی گئی۔ اب یہ کہ بےچارے یہ معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ ہیں، ان کو معاشرے میں اہمیت نہیں دی جاتی، جسے میں نے شروع میں عرض کیا، ان کی تحقیر کی جاتی ہے، تو ان کو معاشرے کا معزز فرد بنانے کے لیے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ احساس محرومی، احساس کمتری کی وجہ سے بے شمار گناہوں کا شکار رہتے ہوں گے بیچارے، تو ان کو بھی مطلب ہے کہ معاشرے میں ایک عزت والا مقام ملنا چاہیے، اس لیے ان کو بھی ہم نے الحمدللہ کوشش کی، اور اس وقت بھی ان کی عزت افزائی سے آپ تعبیر کریں کہ اس وقت جو خصوصی اسلامی بھائی آگے بیٹھے ہوئے اور عمومی پیچھے بیٹھے ہوئے، میرے سیدھے ہاتھ پر ہمارے نابینا اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے اور میرے الٹے ہاتھ پر یہ دیس اسلامی بھائی تشریف فرمائے۔ یہ سنا گونگے بہرے میں ناراض ہوتے ہیں، گونگا بہرا بولو تو ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ ناراضی ان کی نفس کی وجہ سے، تو ناراض ہونا نہیں چاہیے، ہے ہی گونگے بہرے تو کیا کریں، اب اس کا وہ خوبصورت خوبصورت لفظ اب قوت سماج سے محروم یا قوت بسار یہ قوت گویائی سے محروم، یہ کہہ بھی یہ سر عوام بھی نہیں سمجھے گا، یہ جمتا نہیں، تو اگر گونگے بہرے کوئی کہے تو اس میں ناراض نہ ہوا کریں، یہ صحیح ہے۔ ہاں نابینا کو نابینا بولنا ضروری ہے، کہ جو اندھا بولیں گے تو برا لگے گا، یہ میرا لفظ جو یہ گھٹیا نابینا نابینا بولنے میں رجنی ہے، کہ ان میں انشاءاللہ ان کو برا نہیں لگتا ہوگا، اب اگر یہ لگے برا تو بھی یہ ہمیں اس کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ چڑانے کے لیے بولیں گے تب برا ہے نا، تو ویسے پہچان کے لیے بولیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر پھر بھی ایزا ہوگی تو یہ ایزا نہیں کہلائے گی، تعز نہیں کہلائے گی، نہیں ایزا اپنے اوپر اوڑھ لینا قبق. تو آنکھوں سے محروم ہے وہ بھی گھبرائیں کہ ایسے کئی نابینا ہوئے کہ جو آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے محروم لیکن ان کی دل کی آنکھیں روشن. ایک نابینا شاعر کہتا ہے بصارت کہتے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں، بصارت مانے یہ ظاہری نظر اور بصیرت، بصیرت مانے دل کی نظر. وہ نابینا شاعر کہتا ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. انہیں اگر میری ظاہری آنکھوں کی نظر چلی گئی تو کیا ہوا، میرے دل کی نظر تو سلامت ہے اور الحمدللہ میں نے بھی مدینہ دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، میں نے دل کی آنکھوں سے مدینہ دیکھ لیا. وہ شاعر کے جذبات ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیے. تو اس لیے یہ چار دن کی تکلیف ہے، پھر انشاءاللہ موج ہی موج ہے. ایک بار میرے پاس ایک نبی آیا تھا ملاقات، عام ملاقات میں، اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے، میں نبی جاؤں، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، آپ دعا کریں کہ میرے کو دل کی آنکھیں مل جائیں، میرا دل روشن ہو جائے، میرے کو دل کی نظر مل جائے. اس کا ہمارا جذبہ تھا، لیکن دل کی نظر جو ہے نا یہ ہے وہ ایسی دعا ہے کہ یہ دعا محال عادی، غالب محال عادی ہے. تو دل روشن رہے، بس نور ایمان سے جگمگاتا رہے، دل کی نظر کشف ہوتا رہے، یہ تو محال عادی ہوا، اس کی دعا نہ مانگی جائے. میں اللہ تعالیٰ ایمان سے دل روشن رکھے ہمارا. اور انشاءاللہ جب ایمان سے جس کا دل روشن ہوگا تو اس کی ظاہری آنکھیں بند ہیں لیکن رواں رواں اس کا نظر والا ہے، آنکھوں والا ہے. اسی طرح جس کی زبان بند ہے یا کان سن نہیں پاتے تو وہ بھی اپنے آپ کو مناتے رہے کہ زبان سے تو بہت ساری آفتیں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں، کانوں کے ذریعے بھی بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، غیبتیں سنی جاتی ہیں، ہزار گناہ ہوتے ہیں. تو بہت سارے گناہوں سے اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ نابینا اور یہ جو ہمارے دیس اسلائی بھائی ہیں ان کو بھی گناہوں سے بچنا ہوگا، کہ ان کے اپنے اپنے انداز میں یہ بھی گناہ کرتے ہو تو تعجب نہیں ہے. تو شیطان کو وہ سب کو چلاتا ہے، ایک دن کے بچے کو بھی اس کو چلانا آتا ہے اور سو سال کے بوڑھے کو بھی اس کو چلانا آتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو ترکیب میں لے لیتا ہے. آپ کو یہ عرض کرتا دوں جو ہمارے عمومی صاحب بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مطلب یعنی کہ واقعہ عجیب معلوم ہوگا، لیکن یہ ہمارے ایک مدنی قافلے کے پیش آیا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس اچھلے ہوئے طبقے میں آپ کو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور ان کی زبان سیکھیں. اب دیکھو یہ اسلامی بھائی جو ان کو اشارے بتا رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ بھی ہماری طرح بولنے والے صاحب بھائی ہیں لیکن ان کو جذبہ ہے، جنہوں نے اشارے کی زبان سیکھی اور ان میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچا رہے ہیں. الحمدللہ. تو آپ کے اندر بھی درد پیدا ہو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ جس میں گونگے اسلامی بھائی بھی تھے اور غیر گونگے بھی تھے, تو رائے خدا میں سفر پر تھے یہ حضرات, ایک علاقے میں پہنچے. وہاں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے ایک گونگے پر انہوں نے انفرادی کوشش کی اور اشارے اشارے میں اس کو نیکی کی دعوت دینے لگے. جب انہوں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا تو وہ گونگا جو تھا وہ چونکا, وہ چونک کر اشارے پوچھنے لگا کہ یہ کون صاحب ہے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. یعنی وہ گونگا ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بالکل متعارف ہی نہیں تھا, اس کو تعارف ہی نہیں تھا سرکار کا. تو ہمارے مدنی قافلے والوں نے اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید بتایا کہ یہ ہمارے نبی ہے. تو اب اندازہ لگا ہے کہ اس میں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بیچاروں کو نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں, اور چونکہ لوگ بھی ان کو حقیر سمجھتے ہیں ٹھکراتے ہیں تو یہ بہت ساری معلومات سے محروم رہتے ہیں. تو اب جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا انکار کر دے گا تو بھلے نہ لاکھ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا, مسلمان تو نہ ہوا, نہ ہوا مسلمان ہی نہیں. تو اس لیے ان میں بہت کوشش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے تو ان شاء اللہ یہ ڈھیر سارے آپ کی طرف آ جائیں گے, ان کو خالی محبت دینے کی ضرورت ہے. ایک بار اسی طرح ایک گونگے پیروں کا ایک ان کے اسلامی بھائی کافی مل کر وہ ملاقات کی ترکیب بنی, میرے پاس تشریف لے آئے, لائن میں لگ کے مل رہے تھے. تو ایک گونگا میرا جب آگے تھا اور پیچھے سے انہی میں سے مجھے اشارہ کیا کسی نے کہ یہ فلاں مذہب سے اس کا تعلق ہے, تو میں نے پیار سے اس کو تھوڑا سا سمجھایا اشاروں میں, تو فوراً الحمدللہ اس نے توبہ کر لی. یہ یہی فضل مدینہ کا واقعہ ہے اور عین ممکن ہے کہ ان میں ابھی شامل نہیں ہوئی, یہ چند سال پرانا واقعہ ہے. تو ان کو تھوڑی سی محبت دینے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا پیار دیں گے ان شاء اللہ عزوجل یہ آپ کے, یہ آپ کے ساتھ قافلوں میں بھی سفر کریں گے, یہ آپ کے ساتھ نیکی کی دعوت میں بھی آئیں گے. جب ان کو لے کر آپ قافلہ لے جائیں گے نیکی کی دعوت پہ لے جائیں گے تو عام لوگ آپ سے زیادہ قریب آئیں گے, کہیں دیکھو جن کو کوئی یعنی کہ منہ نہیں لگاتا ان کو یہ دعوت اسلامی والے گلے لگاتے, ان کو اتنی محبت دیتے کہ ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں, نمازیں سکھاتے ہیں, ان کو داڑیاں رکھواتے ہیں, ان کو امامیں سجواتے ہیں, تو لوگ آپ کے مزید قریب آئیں. اسی طرح نابینا اسلامی بھائیوں کو بھی آپ پیار دیں, محبت دیں, ان کو بھی قافلوں میں سفر کروائیں, یہ بھی بیچارے تیار ہے, کوئی ان کی انگلی پکڑے, ان کو انگلی دو گے آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. اب آپ ان کو بیچاروں کو نابینا سمجھ کر ٹھکرا دو گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. ان کو بھی محبت دیں, ان کو بھی محبت دیں, سب کو محبت دیں, انشاءاللہ محبت دیں گے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے سردار آباد, پتوں کی, قصور, بھائی پھیرو, ان شہروں میں گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور ہمارے اس اجتماع میں الحمدللہ شریک ہیں. اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل پر یہ اسلامی بھائی ہمارے اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے, عمومی اور خصوصی دونوں. وہ خصوصی کا امتیاز کرنے کے لیے ہم آج عمومی بن گئے ہیں. اس سے کوئی محسوس نہ فرمائے خصوصی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا, تو آج ویسے ہی ان کا مدنی مذاکرہ ان کی ویلیو ہے, یہ خصوصی آج. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے, کیا گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کا کام ملکی سطح پر ہو رہا ہے؟ الحمدللہ آج ہمارے ملک کے کئی شہروں میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے حلقے بھی لگتے ہیں. بڑی راتوں میں ہونے والے سنتوں بھرے, بڑی راتوں میں ہونے والے اجتماع ذکر و ناس اور رمضان مبارک کے اجتماعی اعتکاب میں بھی ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی ترکیب کی جاتی ہے, جن میں باقاعدہ اشاروں کی زبان میں نعت بیان ذکر اور دعا کی ترکیب بھی ہوتی ہے. اور یہ نعتوں میں پھوٹ پھوٹ کر روتے بھی ہیں. ایک بار یہ میرے پاس کچھ جمع ہو کر آئے تھے تو ان کو دھن چڑھی تھی, نعتیں پڑھنی شروع کر دی. ان کی نعت سن کر جا رہے عمومی کو ہنسی آئے, لیکن یہ اسے مطلب ڈوب کر رقت کے ساتھ رو رو کے نعتے پڑھ رہے تھے اپنی زبان میں, آؤ آؤ کر کے پڑھ رہے تھے نعتے, اور یوں اشارے کر رہے تھے اور اس طرح لگے ہوئے تھے. یہ جو میں نے اشارہ کیا نا, یہ کتنے خوش ہو رہے, یہ خوش ہو کر اس بات کا اظہار کر رہے کہ ہم کو مدینے سے محبت ہے. یہ سبز گنبد کا اشارہ, گنبد خضرا, یہ گنبد یہ منارا, اور یہ کعبہ شریف کا اشارہ ان کا. یہ کتنے خوش ہو رہے, تو الحمدللہ ان کو مدینہ منورہ سے اور کعبہ مشرفہ سے پیار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے جس کو ہم ٹکرا دیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. ان کو محبت دینی ضروری ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان نے مختلف اجتماعات میں ان حضرات کی بھی حاضری رہتی ہے, ان اسلامی بھائیوں کی نیز اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوتیں کی دھونے مچانے کے لیے مبلغین کو اشاروں کی زبان سکھانے کے لیے 30 دن کا تربیتی کورس بھی الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں الحمدللہ کئی اسلامی بھائی کورس کرتے رہتے ہیں, 30 روزہ کورس ہوتا. آپ بھی مت کیجیے, جو میرے عمومی اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرے اور ان بچاروں کی ہمدردی کرے اور اشاروں کی زبان سیکھے, قفل مدینہ کا کورس کرے اور ان میں نیکی کی دعوت کی دھوئیں بچائیں. ان میں بھی ایک سے ایک آپ کو داستانیں ملیں گی, یہ بھی پورے کے پورے انسان ہوتے ہیں, ان کے بھی ہزار مسائل ہوتے ہیں. ایک تو بیچارے اس ظاہری نعمت سے محروم, تو اس طرح ظاہر ہے کہ یہ ان کو نوکریوں میں تکلیف, روزگار میں تکلیف. اگر روزگار ملے گا تو ان کو مشقت والا ملے گا, مزدوریوں والا, تنخواہ ان کو کم ملے گی. یہ بیچارے نہ سیل مین بن سکتے ہیں, نہ کوئی دفتری کام کر سکتے ہوں گے, کوئی اہم چھوٹے موٹے کام ملتے ہوں گے بیچاروں کو. یہ بہت دبے کچھلے لوگ ہیں, آپ آگے بڑھیے, ان کو گلے لگائیے, اجتماع کے ختم کے بعد ان سے اچھی طرح ملیے اور ان کی پیٹ تھپک کر گلے لگا کر ان کو حوصلہ دیجیے کہ تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو. نابیناؤں کو بھی گلے لگائے, ان کو بھی کہے کہ تم اکیلے نہیں ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ, ہر طرح سے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور مل جل کر انشاءاللہ ہم مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ. جاری رہے گا. دیکھو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں. عاشقوں کا صدقہ کرو، عاشقوں کا صدقہ اب تو بلائیے نا، عاشقوں کا صدقہ بلوائیے دی، اور تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، کرتا رہوں ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں میں ہو سنتوں میں جینا، مرنا بھی سنتوں میں ہو سنتوں میں جینا، مرنا بھی سنتوں میں ہو سنتوں میں جینا، اور بس آرزو یہی ہے قدموں میں جاننے کے، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جاننے کے، قدموں میں جاننے کے پیارے نبی ہمارا، ہمارا پیارے نبی ہمارا، بچپن بنے مدینہ، پیارے نبی ہمارا بچپن بنے مدینہ، صلوا علی الحبیب. الحمدللہ ہند کے عیسائی بھائیوں نے بھی عالمی مدنی مرکز میں قفل مدینہ کورس کیا، اشاروں کی زبان سیکھی، اور الحمدللہ اب ہند کے مختلف شہروں میں بھی خصوصی عیسائی بھائیوں میں مدنی کام جاری ہے، تو یہ بھی خوشخبری سن لیں کہ آج بھی 30 دن کا تربیتی کورس قفل مدینہ کا فیضان مدینہ میں جاری ہے، تو جو عمومی اسلامی بھائی دلچسپی رکھتے ہیں وہ رجوع کریں، کورس جاری ہے، تو یہ آپ کو اس میں شریک کرتے ہیں یا آئندہ کی تاریخ بتاتے ہیں ان سے آپ ترکیب بنا لیں. کون کون نیت کرتا ہے قفل مدینہ کورس کرنے کی؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، پھر تو انشاءاللہ کوئی بھی گونگا میرا محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کی طرف سے کسی کافر گونگے کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی اجازت ہے؟ ہاں اگر کافر گونگا بھی مل جائے تو اس کو بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت دی جائے گی، کیونکہ یہ تو اس کا جو کافر ہوگا وہ بھی کتنا پکا ہوگا، اس کو جیسے ہمارے جو گونگے بیرے سائے بھائی ہیں ان کو اپنے مذہب کی معلومات میں کمزوری ہے تو ان کو بھی کمزوری ہوتی ہوگی. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں اس ضمن میں، ضیاء کوٹ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہونے والے سنت عمر اجتماع میں گونگے بہرے اسلام بھائیوں کا بھی الگ سے حلقہ لگا ہوا تھا جس میں قفل مدینہ کورس کیے ہوئے یعنی اشاروں کی زبان سیکھے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی اشاروں میں بیان کے ذریعے ان خصوصی اسلام بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اجتماع کے اختتام پر مبلغ سے ایک نوجوان نے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں زندگی میں پہلی بار گونگے بہرے اسلام بھائیوں کو اشاروں کی زبان میں سمجھاتے دیکھ رہا ہوں اور آپ کے اس انداز سے مجھ پر بڑا اثر پڑا ہے. میرا بھی ایک بھائی ہے جو گونگا بہرا ہے. یہ کہہ کر کچھ دیر یہ خاموش ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ افسوس میرا گونگا بہرا بھائی مرتا بن گیا ہے. مبلغ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو تفصیلات بتاتے ہیں. اس نے کہا دراصل میرا بھائی جس ڈیف اسکول یعنی جہاں گونگے بہروں کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے اس میں پڑھتا تھا, تو اس کے کلاس میں چند کافر لڑکے بھی تھے, ان سے اس کی دوستی لگ گئی. ان کے ساتھ گھومنا پھرنا کھانا پینا یہاں تک کہ مذہبی تہوار میں بھی وہ شریک ہونے لگا. گھر والے اس کو منع کرتے تھے لیکن یہ باز نہیں آتا تھا. اب چونکہ گھر والوں کو اشاروں کی زبان تو آتی نہیں تھی تو اس لیے کما تو اس کو مطمئن نہیں کر پاتے تھے. بالآخر کافر کی صحبت رنگ لائی اور ہمارا بھائی ان کی صحبت میں رہ کر مرتب بن گیا. اور ان کے عبادت خانوں میں جانے لگا. گھر والوں نے سختی کی تو اس نے اپنے عزم کا اس طرح اظہار کیا, مجھے روکنے اور سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں, میں اب تو ہو ہی گیا ہوں, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. گھر والے بہت پریشان ہوئے لیکن آخر کار تھک ہار کر چپ ہو رہے. میں بھی مایوس تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانتا ہی نہیں تھا اور ہم کو اس کو سمجھانا بھی نہیں آتا تھا اس کی زبان میں. تو آج آپ کا یہ حلقہ دیکھ کر کچھ مجھے امید کی کرن نظر آئی ہے کہ شاید ہماری بگڑی بن جائے. میرے بھائی کے لیے خدا نہ کچھ کیجیے. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی, آنکھیں نم ہو گئی. مبلغ نے تسلی دی اور گھر کا پتہ حاصل کر لیا. چند روز بعد وہ اس کے گاؤں پہنچ گیا. مبلغ کوٹلی لوہارا ایک گاؤں ہے ضیاء کوٹ کا. وہاں جا کر وہ اس کا بھائی موجود تھا, مل گیا. مگر جب مبلغ دعوت اسلامی نے اس کو اشاروں کی زبان میں گفتگو کی تو وہ تو بہت پکا ہو گیا تھا, دور ہو گیا تھا اسلام سے, اور اسلام سے تو خیر خارج ہو چکا تھا وہ, مگر ان میں پکا ہو گیا تھا. یعنی ان لوگوں نے ان پر بہت کوشش کی تھی. تو وہ معاذ اللہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اس نے اشاروں میں کہا کہ میرا بس چلے تو میں سارے مولویوں کو ختم کر دوں, مجھے نفرت ہے, نفرت مسلمانوں سے, مسلمان بہت برے لوگ ہوتے ہیں. اب مبلغ کی کاری اس کو چلی نہیں, یہ لوٹ کر آ گیا. لیکن یہ مبلغ بہت پکا مبلغ تھا, اسے ہمت نہیں آئی, اسے اب کی بار تیاری کی اور مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ صاف نما جن میں سے بھی کچھ مواد اس نے نکالا, اس کو اشاروں کی زبان میں اس نے اپنے طور پر پریکٹس کی, اس کی مشق کی, اور اب دوبارہ اس کے پاس گیا. تب اس نے جب اس رسالے کا مضمون اشارے میں اس گونگے بہرے مرتبہ پر بیان کیا تو اس کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ کچھ بدلنے سا لگا, اس کے اندر کوئی نرمی پیدا ہوئی. اور جوابی کاروائی کرنے کے بجائے وہ سر جھکا کر سننے لگا. جب مبلغ نے وہ اشاروں کی گفتگو ختم کی تو اس نے متفکر ہو کر کہا کہ چلیے آپ کہیے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. اب یہ بات آئی نا لچک والی, تو مبلغ تو ماشاءاللہ منجھا ہوا تھا, اس نے کہا کرنا کیا چاہیے, پڑھ کلمہ ہو جا مسلمان. چنانچہ الحمدللہ وہ اپنے باطل مذہب سے ارتداد سے اس نے توبہ کی, کلمہ پڑھا, از سر نو مسلمان ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ. اور اسلامی نام اس کا عبداللہ رکھا گیا. الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ اس نے پانچوں وقت کی نماز کی پابندی اختیار کی ہوئی ہے اور داڑھی سجانے کی بھی ترکیب بنا لی ہے. الحمدللہ. تو اس مجلس کا بڑا فائدہ ہے, آپ انشاءاللہ یہ سیکھو گے نا طفل مدینہ کورس تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس طبقے میں آپ اسلام کی تبلیغ کر سکیں گے, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا سکیں گے. اور آپ کا یہ کام دیکھ کر عام جو اسلامی بھائی ہیں ان پر بڑا اچھا اثر پڑے گا کہ یار آج تک کسی نے ان بچاروں پر توجہ نہیں دی تھی, دعوت اسلامی والے اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کو بھی گلے لگا رہے جن کو لوگ ٹھکراتے ہیں. نانے کی دعوت سستی ہے مجھ سے, نانے کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے, بنا شائی پہ کا پلایا الہی, بنا شائی کے آیا الہی. صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی اس کا ایک حصہ باقی ہے اس باہر کا, تو بعد میں وہ ماشاءاللہ نمازی بن گیا, مسلمان بھی ہو گیا نمازی بھی بن گیا. اور ایک مہینے تک وہ اسلام کی برکتیں لوٹتا رہا. اور پھر کیا ہوا, 27 ذی قعدۃ الحرام 1427 سن ہجری, 26/11/2008 وہ گونگا میرا اسلامی بھائی موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا, فوراً اسپتال پہنچایا گیا مگر اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا. ایک مہینے پہلے اس کو اسلام کی نعمت مل گئی. ان کے گھر والوں کے تاثرات یہ تھے کہ دعوت اسلامی والوں کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہمارا کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والا گونگا بہرا بیٹا بھائی یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد دنیا سے رخصت ہوا. اب اس کے موت کا وقت تو آ گیا تھا, مہینے بعد مرنا تو تھا اس نے, معاذ اللہ مرتد ہو کر اگر جاتا تو مرتد رہتے ہوئے اللہ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا. دیکھیے دعوت اسلامی والے کی تھوڑی سی کوشش سے کیسے اس کی تقدیر بدلی. تو اس لیے آپ بھی ہمت کیجیے اور معاشرے کے اس اہم اور نازک حصے پر بھی اپنی نیکی کی دعوت کا اظہار فرمائیے, ان پر نیکی کی دعوت کی کوشش فرمائیے. اسی طرح ہمارے نابینا اسلام بھائیوں کو بھی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کام پر لگائیے, ان کو بھی تھوڑی سی محبت کی ضرورت ہے. تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہو تو یہ روز روزانہ مدینہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہاں ہاں جمعرات پوری روز آپ کوشش تو کریں. آپ ان کا تعاون کریں بیچارے، یہ گھر میں افسردہ افسردہ پڑے رہتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کو بھی خوشیاں نصیب کرے اور گناہ سے محفوظ رکھے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ کرم ایسا کرے تجھے صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی، شعائر اہل سنت مثلا شب معراج، شب برات، شب قدر، یوم عاشورا، اجتماع میلاد، ربیع الغوث شریف، یوم رضا کے مواقع پر بھی کیا گونگے بیرے اسلامی بھائی کی ترکیب ہوتی ہے؟ بیٹے ان کو شعائر اہل سنت نہیں بولتے، ان کو معمولات اہل سنت بولتے ہیں. شعائر اہل سنت اور معمولات اہل سنت تو فرق ہے، تو یہ ہمارے سنیوں کے معمولات ہیں. تو ان میں بھی گونگے بہرے عیسائی بھائیوں کی شمولیت ہوتی ہے، یہ بھی آتے ہیں. اور ان میں الحمدللہ شب معراج ہو یا شب براءت، شب قدر ہو یا یوم عاشورا، اجتماع میلاد ہو یا ربیع الغوث شریف یا یوم رضا کا اجتماع ذکر الناس، الحمدللہ عز و جل ہر خصوصی عیسائی، ہر مرتبہ خصوصی عیسائی بھائیوں کے بھی حلقے لگانے کی کوشش رہتی ہے. اس میں اشاروں کی زبان میں بیانات، ذکر و دعا کے ساتھ ساتھ حمد و نعت اور مناقب صلاۃ و سلام کی ترکیب بنائی جاتی ہے. اور الحمدللہ کئی جگہ 12 ربیع النور شریف والے روز، یعنی عید میلاد النبی کے دن، عید میلاد النبی کے دن وہ جلوس میلاد میں مرحبا کی دھومیں مچاتا ہوا سبز پرچم ہاتھ میں لیے ہمارے گونگے بہرے اسلام بھائیوں کا قافلہ بھی شامل لیتا ہے. اور یہ بھی اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں یہ بھی نعرے لگاتے ہوتے ہیں. مرحبا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے ہل ملاتے جائیں گے، تب تلت جشن ملا دل ہم مناتے جائیں گے. یا رسول اللہ، یا حبیب آمد مرحبا یا رسول اللہ حبیب اللہ سولہ آتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو زور سے بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا گونگے بہرے اسلامی بھائی بھی اشاروں میں غیبت یا جھوٹ اس طرح دیگر گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ دراصل بات یہ کہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا عیار اور مکار ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے کو چلانا وہ جانتا ہے. ایک مبالغے کے ساتھ جو ایک دن کے بچے گناہ نہیں ہوتے. تو شیطان جو ہے یہ نہ گونگے بہروں کو گناہ سے باز رہنے دے گا نہ نابینے کو وہ گناہوں سے باز رکھے گا. وہ تو اس کا دھندہ یہی ہے, ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. میں تو ہوں ہی جہنمی, مگر جتنا ہو سکے گا میں تم لوگوں کو بھی گھسیٹوں گا. اس کی تو ترکیب یہی ہے. تو وہ ہر طرح سے گناہوں کی ترکیبیں بناتا ہے. تو جہاں زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں اشاروں سے اس طرح یہ جھوٹ کا اشارہ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے. تو یہ اشاروں سے جھوٹ بولتے ہیں, ان میں بھی حسد کا مادہ ہوتا ہے. اسی طرح ان میں وہ چگلی بھی کرتے ہیں, یہ غیبت بھی کرتے ہیں. تو اس طرح ان میں بھی اس طرح کے گناہوں کے سلسلے ہوتے ہیں. اشاروں میں دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو جھاڑتے بھی ہیں, بڑے تیز ہوتے ہیں. ایک بار میں ایک عیسائی بھائی کو داڑھی کے لیے سمجھا رہا تھا, گونگے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اس کو میں نے داڑھی رکھنے کا اشارہ کیا. وہ دوسرا بڑا تیز تھا, اس نے فوراً اس کے منہ پر اس طرح کر کے وہ ڈنک مارا, کتنے کو ناک کھائے گا. پھر میں نے اس کو منع کیا, اب اس کو ناک کھائے گا یہ تو تیز نہیں ہے نا, کس کو کھائے گا, اللہ ہی بہتر جانے, اللہ کرے گا ہم کو نہ کھائے ناک. تو اس طرح بھی کرنے سے دل آزاری تو ممکن ہے نا اس کی. تو خیر, تو اشاروں سے یہ ان میں گونگے بہروں میں شرارتی بھی بہت ہوتے ہیں. کہ ہر فرد نہیں ہوتا لیکن بہرحال یہ کہ یہ بھی بہت شرارتی ہوتے ہیں. بعض معاملات میں بڑے چالاک ہوتے ہیں, ان کے اشاروں میں ایک سے ایک گندی گالیاں ہوتی ہیں. تو گناہوں سے یہ بھی نہیں بچ پاتے, شہوت ان کو بھی تنگ کرتی ہے ہر طرح سے. مطلب یہ کہ ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں, باقی چوری چکاری تو یہ تو ڈولے لنگڑے بھی کرتے ہیں, اندھے بھی کرتے ہیں, ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں. تو ان میں بھی گناہ بہت پائے جاتے ہیں. یہ ماں باپ کی اطاعت کی ان میں کمی پائی جاتی ہے, کیونکہ شاید تالی دعا سے بج رہی ہے کہ ماں باپ میں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو ذہین ہوتا ہے یا کماؤ پتر ہوتا ہے اس کو شفقت زیادہ ملتی ہے, اور جو کما کر نہیں لا سکتا بیچارے مجبور ہوتے ہیں, زیادہ کما تو سکتے نہیں ہیں یہ, تو ان کو شفقت زیادہ نہیں ملتی. تو یہ پھر باغی ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر نفرت کا جذبہ اور احساس محرومی کافی ہوتا ہے. کہ ہم کو ہمارے اندر جو عیب ہے اس کی وجہ سے ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی. تو یوں یہ مطلب ماں باپ کی نافرمانی کے گناہوں میں بھی پڑتے ہیں. لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کیا کریں اور ماں باپ کی دل آزاری ہرگز نہ کیا کریں. بھلے ماں باپ اگر آپ کو شفقت کم بھی بالفرض دیتے ہیں تب بھی آپ ان کی اطاعت کریں, ان کی اس طرح اطاعت کریں, ان کی فرما برداری کریں اور ان کی دل آزاری سے بچتے رہیں. اشارے بھی جس طرح زبان سے فضول گفتگو ہوتی ہے تو اشارے میں بھی فضول گفتگو ہو سکتی ہے. تو اشارہ بھی حسب ضرورت اشارے کیے جائیں, خامخواہ زیادہ اشارے کرتے رہنا جس کی ضرورت نہ ہو تو وہ بھی فضول میں جا سکتا ہے کہ نہ دینی فائدہ نہ دینی مصلحت نہ اس میں کوئی دنیا کی ضرورت, خامخواہ اشارے کیے جانا تو یہ بھی فضول میں آئے گا. جس طرح خامخواہ بولتے چلے جانا فضول میں آتا ہے کہ نہ دینی مصلحت نہ دنیاوی مصلحت, اور دنیاوی مصلحت بھی جائز مصلحت ہو اگرچہ فضول بولنا ناجائز نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ فضول بولنے میں فائدہ نہیں ہے, ایک طرح سے اس میں نقصان ہے کہ وہ فضول الفاظ جو ہم نے بولے اس کی جگہ ذکر اللہ کر لیتے تو ثواب مل جائے گا, سبحان اللہ کہہ لے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا, اللہ اکبر کہہ لے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا, لا الہ الا اللہ کہہ لے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. اب یہ ہمارے نابینا اسلامی بھائی تو یہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب جن کی زبان بند ہے وہ بولنے پر قادر نہیں ہے, خواہ وہ گونگے یا عارضی طور پہ زبان ان کی بند ہے, تو یہ لا الہ الا اللہ کیسے کہیں گے, یہ الحمدللہ کیسے کہیں گے, یہ اللہ اکبر کیسے کہیں گے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنے تصور میں کہہ لیں, تصور میں دوہرا لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب مل جائے گا کیونکہ یہ معذور ہے, یہ اللہ کا نام لینے پر قادر نہیں ہے. تو یہ صرف تصور میں اللہ کا نام لے لیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ فضول کو کرنے کے بجائے یہ چپ رہیں, یہ کو کا بھی قیامت کے دن ظاہر حساب تو ہے نا بلا ضرورت اگر کریں گے. تو اس وقت میں نے ان کو تھوڑی وہ چھوٹ دی تھی تاکہ ان کی دل جو یہ میرا حسن زن تھا, یہ نعرے لگا رہے تھے تو نعرے لگانا مرحبا کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ ذکر اللہ کی ایک قسم ہے, ذکر ہی کی ایک قسم ہے. ہم جو یہ مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہیں یا نعتیں پڑھتے ہیں یہ ذکر ہی کی قسم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ذکر صرف اللہ اللہ اسی کو ذکر نہیں کہہ سکتے, اگرچہ یہ ذکر ہے مگر نعتیں پڑھنا بھی ذکر ہے, دعا کرنا بھی ذکر ہے, یہ جو سنت و بھرا بیان میں کر رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے, اور آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے, اور یہ جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک طرح سے ذکر ہی ہے, اور یہ ہم سب ذکر کی مجلس میں اس وقت حاضر ہیں, اور جو ذکر اللہ کرنے والے کے ثواب منقول ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی وہ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل. بلکہ یہ تو امر بالمعروف ہے جو ذکر کی بہت اعلیٰ قسم ہے, اس کا انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا جب تک اس میں ہم رہیں گے. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ارشاد ہے کہ رات میں گھڑی بھر علم دین کا مذاکرہ کرنا پوری رات کی عبادت سے افضل ہے. تو الحمدللہ اس وقت ہم ذکر اللہ کی ایک بہترین قسم کو ادا کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کرے قبول ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ ہمارے ان گونگے میرے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی گناہوں سے بچے, زبان اگرچہ ان کی الفاظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے لیکن یہ گھور کر یا زبان سے کو کر کے بھی دل آزاری کر سکتے ہوں گے, کسی کو جھاڑتے بھی ہوں گے ڈانٹتے بھی ہوں گے, اور طرح طرح سے ان کے انداز سے گناہ ہو سکتے ہوں گے, تو اس لیے خیر سب تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے, مگر جو جو کرتے ہو توبہ بھی کریں, اگر بندوں کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی تلافی بھی کریں, ان کو راضی کریں, اور آئندہ اس سے بچیں. اپنی نگاہوں کی بھی انہیں حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے ان کو بھی, اور ان کے صدقے ہم سب کو بھی گناہوں سے بچائے, ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. باپا یہ نبینا اسلام بھائی یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, ہاں تو مدنی مذاکرہ ہے ہی نہیں گا, ان کو سوالات کروائے. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ جو نابینا اسلامی بھائیوں میں کہ نیکی کی دعوت کے لیے جو نارمل اسلامی بھائی جو ہے وہ ہاتھ پکڑنے میں بہت کتراتے ہیں, تو اس کے لیے نابینا اسلامی بھائی کو ہاتھ پکڑنے میں کیا ثواب ہے؟ نابینا بھائی, نابینا اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا, یہ ہمارے جو غیر نابینا کھیارے اسلامی بھائی ہیں, یہ ہم کو اگر تعاون کریں تو انشاءاللہ ہم مزید کام کر سکتے ہیں. ہمارا ہاتھ پکڑے تو ہاتھ پکڑنے کی کو فضیلت ان کو بتا دی جائے, تو وہ فضیلت سن لیجئے. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب شائع کی ہے, بہشت کی کنجیاں. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القبی کی کتاب ہے یہ. اس کے صفحہ نمبر 162 پر یہ حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو آج نابینا اپنی جانے سنبھالیں, یہ دیوانے انشاءاللہ پکڑ پکڑ کے آپ کو چلانا شروع کریں گے. کون کون نابینا ہوگا چلائے گا؟ اب نابیناؤں کو چاہیے کہ اپنی جان سنبھالے, یہ تو اب آپ کو چلائیں گے. فضیلت سنیے نا, دوبارہ سن لیں. چلیے, جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جو کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کر 40 قدم چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو بہشت کی کنجیاں ہیں, جنت کی چابیاں, جنت کی کنجیاں, بہت پیاری کتاب ہے. اس میں جنت کی کنجیاں لکھی ہوئی ہیں, ایسی حدیث فضیلت والی بہت ہے اس میں. تو مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے, مبلغین کے لیے بھی بہت کارآمد ہے, اس کو ضرور حاصل کریں. صلوا علی الحبیب. تو مانا لے کہ نابینا اسلامی بھائیوں میں کام کرنے کے لیے ہمارے عمومی اسلامی بھائی جو ہیں نا, ان کو تعاون کرنا ہے, اور سب مل کے اپنے اپنے علاقے کے نابینا اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں اجتماع میں بھی لائیں, اور انہیں شفقتیں بھی دیں, ان کو لائیں بھی اور گھر پہنچائیں بھی. یہ نہیں یہاں لا کر ان کو ان کے رحم و کرم پر آپ چھوڑ دیں بےچارے پھر ادھر ادھر بھٹکتے پھرے, جو گھر پہنچائیں اور ان کو ساتھ ساتھ رکھیں, ان کی دلجوئی کرتے رہیں, ان کو محبت دینے کی بہت ضرورت ہے. ان کو مدنی قافلوں میں لے جائیں, یہ نیکی کی دعوت بھی دیں گے. ان کو اگر آپ لے کر جائیں گے آپ کی نیکی کی دعوت زیادہ کامیاب ہوگی, لوگوں کا رجحان آپ کی طرف بڑھے گا. تو تمام اسلامی بھائی جو اس وقت موجود ہیں, یہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائی بھی, ان نابیناؤں پر اور ان دیش اسلامی بھائیوں پر خصوصی توجہ فرمائے اور انفرادی کوششوں کے ذریعے انہیں بھی مدنی رنگ میں رنگ ڈالے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھی مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے پانچوں نمازوں میں استقامت کیسے ملے, طریقہ ارشاد فرما دیں. یہ ہمارے گونگے بہرے صاحب بھائی نمازوں میں استقامت کے لیے طریقہ کار پوچھ رہے ہیں. پہلا اس کا طریقہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے, نماز شروع کرے جاری رکھے اور دعا کرے کہ یا اللہ میرا دل لگا دے. مزید یہ کہ دل نہ بھی لگے تو اس کو پڑھتا رہے کہ پڑھتے پڑھتے پھر عادت پکی ہو جاتی ہے اور استقامت کی صورت بنتی ہے. تو دل لگے یا نہ لگے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ استقامت ملے گی. مزید یہ کہ فضائل پڑھیں نماز کے, سنیں تو فضائل کی معلومات سے بھی رغبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنیں کہ اس پہ یہ سزا ہوگی یہ عذاب ہوگا تو اس طرح ڈر لگے گا اور نماز پڑھنے کے لیے دل لگے گا انشاءاللہ. تو اس طرح عادت پڑ جائے گی تو استقامت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گونگے بہرے اسلام بھائیوں میں رات دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی اور رات دیر تک یہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے اور رات گھر دیر سے جاتے ہیں, تو باپا اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں کہ گونگے بہرے اسلام بھائی جو ہیں یہ وقت پر گھر جانا شروع ہو جائیں. اس میں دیکھو اپنے اقسام ہوتی ہیں, بعض رات کو جاگتے ہوں گے بعض سو جاتے ہوں گے. جیسے عام عیسائی بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں رات کے راہی جن کو بولتے ہیں, وہ بھی رات ہوٹلوں میں کالی کرتے ہیں اور دن کو اوندے پڑے رہتے ہیں. دعوت اسلامی والوں کو چاہیے چاہے وہ عمومی عیسائی بھائی ہو یا خصوصی عیسائی بھائی, رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے تمام تر مدنی کاموں سے بھی فارغ ہو کر, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے بھی فارغ ہو کر دو گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر میں داخل ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رات ہمارے آرام کے لیے بنائی ہے, اس کا کرم ہے. خیر اگر کوئی رات جاگتا ہے اور گناہ نہیں کرتا تو صرف رات جاگنا گناہ نہیں ہے, لیکن عام طور پہ ماحول جو یہ بہت برے ہیں, بہت گندے ماحول آج کل ہو گئے اور دوستوں کی جو منڈلیاں اور چوکڑیاں لگتی ہیں چوپالیں لگتی ہیں یہ عموماً گناہوں سے پر ہوتی ہیں, تو اس لیے ان صحبتوں سے بچنا چاہیے بری صحبتوں سے. اور دو گھنٹے کے اندر اندر میں تمام خصوصی اسلامی بھائیوں سے خصوصاً اور عمومی اسلامی بھائیوں سے عموماً مدنی التجا کرتا ہوں کہ رات کو دو گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جائیں. کوئی ہمارا ذمہ دار اسلامی بھائی بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے رات کو دو گھنٹے کے بعد گھر سے باہر نہ رہے. تمام اسلامی بھائیوں کو درخواست ہے کہ اس مدنی انعام پر, یہ ہمارا مدنی انعام ہے تو برسوں پرانا, اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی جماعت مسجد اپنے محلے کی ہے اس کی جماعت کے وقت سے لے کر دو گھنٹے کے اندر, نہ کہ عشاء کی نماز کے بعد بلکہ عشاء کی جماعت کے وقت سے. مثلا آج کل فیضان مدینہ میں آج سے 8:30 بجے جماعت ہوئی, تو 8:30 بجے جماعت ہے تو دو گھنٹے ملا لو تو 10:30 ہو گئے, تو گویا 10:30 بجے گھر کے اندر چاہیے. اس کے اور بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ ماں باپ بہت خوش ہوں گے, گھر والے بہت خوش ہوں گے, آپ جلدی چلے جائیں گے. ورنہ اگر ماں باپ ناراض ہوتے گھر جانے لیٹ جانے سے, ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ سو نہیں سکتے آپ کی محبت میں, ان کو فکریں ہوتی ہیں, تو یہ تو آپ کے لیے پھر گناہ ہوگا. اگر ماں باپ کا حکم ہے کہ آپ گھر آ جاؤ جلدی, پھر بھی آپ نہیں آتے, ان کو تکلیف دیتے, تو ماں باپ کی نافرمانی تو گناہ ہے. جبکہ کوئی شرعی مصلحت نہ ہو رکنے کی جو ماں باپ کے اس حکم کو مسترد کرتی ہو. تو دعوت اسلامی کے مدنی کام ایسے نہیں ہوتے کہ جو ساری ساری رات چلے. ہاں جمعرات کا اجتماع بے شک ساری رات ہوتا ہے, یا اپنے کبھی بڑی راتیں ہوتی ہیں تو ساری رات ہوتی ہیں. تو جب آپ روزانہ دو گھنٹے کے لیے چلے جاؤ گے نا, تو پھر آپ کو انشاءاللہ گھر والے جمعرات کو اور ساری رات کی اجازت دے دیں گے انشاءاللہ. تو یہاں اجتماع میں بھی ساری رات جاگنا تھوڑی ہے, یہاں بھی سونا ہے. گھر کے بجائے یہاں سو جائیں, تہجد پڑھیں یا اٹھ کے, پھر یہاں ایک مدنی ماحول ہوتا ہے, تو وہ آپ کو عاشقان رسول کی صحبت ملے گی اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلوا علی الحبیب. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے, اے جبرائیل جس بندے کی میں بینائی لے لوں, آنکھیں لے لوں, جس بندے کی میں بینائی لے لوں اس کا ثواب میری زیارت کرنے اور میرے جوار رحمت میں رہنے کے علاوہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو جو یہاں بندوں کو نہیں دیکھ سکتا, قیامت میں اللہ کو دیکھ لے گا. تو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر بھی کس کا دیدار ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو آنکھوں کے معاملے میں آزماؤں پھر وہ صبر کرے تو میں اس کی آنکھوں کے بدلے اسے جنت عطا فرماؤں گا. تو نابینا ہونا تو خوش نصیبی ہے, تو بد نگاہی کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں, نگاہوں کے ذریعے بھی بہت گناہ ہوتے ہیں, تو اس سے یہ بچے ہوئے ظاہر ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے اور بینائی چلے جانے کی تمنا کرتے ہوئے دیکھا. صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی نبی نہ ہو جائیں, اتنا سواد ہے. حضرت سیدنا ابو بصیر علیہ رحمت اللہ القدیر نبی نہ تھے, فرماتے ہیں میں ایک بار حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئی, جب دوبارہ ہاتھ پھیرا تو پھر نابینا ہو گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا آپ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر ایک آپ کی آنکھیں روشن ہو جائے اور قیامت کے روز آپ سے بینائی کی نعمت اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے. نمبر دو آپ نابینا ہی رہیں اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں, تو آپ کو قیامت میں حساب دینا منظور ہے آنکھوں کا اور دیگر عملوں کا, یا بغیر حساب کے جنت کا داخلہ چاہیے؟ حضرت سیدنا ابو بصیر علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا سیدی جنت میں بے حساب داخلہ چاہیے, مجھے اندھا رہنا منظور ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نے دیکھا کہ بزرگوں کا کیسا جذبہ ہوتا تھا کہ نابینا رہنا منظور, صحابہ کرام نابینا ہونے کی تمنا کریں, اولیاء کرام یہ صالح مومن تھے سیدنا ابو بصیر علیہ رحمت اللہ القدیر کہ انہوں نے نابینا رہنا منظور کر لیا اور ایک ایسے پہنچے ہوئے بندے نے سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر جو اہل بیت کے سرتاج ہیں انہوں نے آنکھیں روشن کر کے ان کو بتا دیا کہ ہم اللہ کی عطا سے تمہیں روشنی دے سکتے ہیں آنکھوں کی. اہل اللہ بہت کچھ دے سکتے ہیں. شواہد النبوہ کا واقعہ حضرت علامہ جامعہ قدس سر السامی کی بیان کردہ حکایت شواہد النبوہ میں کہ آنکھیں روشن کر کے پوچھا کہ بولو یہی روشنی باقی رکھی جائے تو میں نابینا رہنا منظور ہے جنت کے بدلے میں. تو جنت کو انہوں نے تو قبول کیا بے حساب جنت میں داخلہ کے حساب دینے کی تاب کس میں. تو اس لیے آپ کو جو یہ مصیبتیں ملی ہوئی ہیں یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بھی نعمتیں ہیں کہ یہ جنت کی نعمتوں کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ صبر کرنے والے کے لیے بے شمار اجر کا باعث ہوں گے. ورنہ بہت سارے آنکھوں والے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آنکھیں قبروں میں ابل پڑی کیڑے گھس گئے اس میں. ہاں ہاں میں نے دیکھے میں نے ایسی لاشیں دیکھی ہیں کہ جن کی آنکھیں مرنے کے بعد سوراخ بن گئے آنکھیں بہ گئی اور اس میں کیڑوں کی آمد و رفت میں نے دیکھی پروانے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو بھونگے وغیرہ ہوتے ہیں آنا جانا ان کا جالے بندے ہوئے. تو آنکھ والا بھی قبر میں جا کر اس کی آنکھیں بھی فنا ہو جائیں گی ان مانو کر ظاہری آنکھیں اور نابینا موت اس کو بھی آ سنبھالے گی. تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیجئے. رضا مولا از ہما اولا جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پا محبوب میرے دکھوں میں خوش ہے تو میں سکھوں کو چولہے میں ڈالتا ہوں ایسے سکھ بھاڑ میں گئے جس سے میرا محبوب خوش نہیں. تو مجھے تو اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے بھاڑ مانے چولہا. تو ایسا سکھ چولہے میں گیا جو میرے محبوب کو پسند نہیں ہے مجھے تو محبوب کی پسند چاہیے. تو میں ان دکھوں پر راضی ہوں جن پر میرا محبوب میرا سونا میرا پیارا مجھ سے راضی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نابینا رکھنا منظور فرمایا. اللہ تعالی نے گونگا بہرا رکھنا منظور کیا. اللہ تبارک و تعالی نے لولا لنگڑا رکھنا منظور فرمایا. تو بس اسی پر خوش رہیے اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. یہ چار دن کی زندگی تو سکھ دکھ میں کٹ ہی جانی ہے. آخرت کی زندگی بڑی طویل ہے. قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا پھر قیامت کا طویل دن پھر نہ جانے جنت میں جانا یا دوزخ ٹھکانہ ہے. تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں گے اس کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ محبوب کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. باغِ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ لگا تیری جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تیری جائیں گے انشاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم Oh.